Meijer met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Engelse stad Plymouth zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. Ook zijn er gewonden. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter zou zijn neergeschoten. De politie roept mensen op om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Een lokale politicus zegt dat het incident niets te maken heeft met terreur. De VS stuurt tijdelijk zo'n 3000 militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuatie van ambassadepersoneel. De eerste militairen gaan binnen 2 dagen die kant op, meldt het ministerie van Defensie. Dat benadrukt ook dat de extra troepen niet opnieuw met de Taliban gaan vechten. Er zijn naar schatting nog zo'n 1400 medewerkers op de Amerikaanse ambassade in Kabul. Hoeveel daarvan worden geëvacueerd is niet precies duidelijk. Studentenorganisaties zijn blij dat de 1,5-meter-regel verdwijnt in het mbo, hbo en op universiteiten. Na de vakantie kunnen de onderwijsinstellingen volgens Haagse bronnen onder voorwaarden weer volledig open. Afgelopen 1,5 jaar werd vooral online lesgegeven. Studentenvakbond LSVB wijst erop dat daardoor veel studenten te maken kregen met eenzaamheid. In het noorden van Turkije is het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen opgelopen naar 17. Door het natuurgeweld zijn in 4 provincies langs de Zwarte Zee onder meer huizen en bruggen verwoest. Zeker 1300 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 300 dorpen zitten zonder elektriciteit. Het Duitse sportmerk Adidas verkoopt het Amerikaanse dochterbedrijf Reebok voor ruim 2 miljard euro. Adidas kocht het merk 15 jaar geleden voor ruim 3 miljard. Reebok had destijds een grote status met bekende uithangborden als basketballer Shaquille O'Neal en tennister Venus Williams. Maar onder Adidas vielen de prestaties tegen. De koper van Reebok is het Amerikaanse bedrijf dat ook eigenaar is van het kledingmerk Forever 21. De Amerikaanse president Biden heeft de olieproducerende landen van de OPEC gevraagd om de productie op te schroeven. Die is nog steeds een stuk lager dan voor corona. Biden wil op die manier het herstel van de Amerikaanse economie stimuleren. Als er meer olie uit de grond wordt gehaald, daalt de prijs en stijgt de koopkracht. Amerikanen betalen nu ruim 40% meer voor een liter benzine dan een jaar geleden. Wel is de prijs nog altijd relatief laag. Feyenoord en Vitesse zijn doorgedrongen tot de play-offs van de Conference League. Feyenoord won thuis net als vorige week met 3-0 van Luzern uit Zwitserland. Vitesse klopte Dundalk in Ierland met 2-1... nadat de thuiswedstrijd van vorige week in 2-2 was geëindigd. Vitesse moet nu in de laatste voorronde tegen Anderlecht. Feyenoord komt uit de Elfsborg uit Zweden. De winnaars gaan naar de groepsfase van de Conference League. Dan nog het weer. Het blijft droog en koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen regelmatig zon, maar ook wat bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend koeler, met vooral zondag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Het is Summer Sale in Batavia Stad Fashion Outlet. Dat betekent dus extra korting bovenop de outletprijzen. Beter ga je naar Batavia Stad. Toen ik na 1,5 jaar zinloos gevulde koeken eten uit dienst kwam, heb ik me 1 ding heilig voorgenomen. Vanaf nu pik ik nooit meer iets. Van niemand. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijne. Lars ten Kaat uit Glanerbrug wil met kleurrijk gelakte nagels achter de kassa zitten van de plaatselijke Jumbo. Ho ho, zei de bedrijfsleider, wellicht in de Pride Week. Glanerbrug is niet klaar voor een jongen met gelakte nagels. En hij ontsloeg Lars, want de Jumbo, zo was de tekst, wil het gemiddelde van Glanerbrug uitstralen. Oké, zullen we met z'n allen dit weekend naar Glanerbrug gaan? Gekapt en gelakt op ons paasbest om dat gemiddelde een beetje op te krikken. Goedenavond, welkom bij dit Oog op Donderdag. Met zowaar formatienieuws. Jawel, na een voorjaar van vruchteloos overleg en een paar weken radiostilte beweegt er weer iets in Den Haag. En vanavond viel Herat, de op twee na grootste stad van Afghanistan. Hij viel in handen van de Taliban. Heel veel Afghanen willen weg. Maar hoe moet dat? Morgen begint de Eredivisie, maar vandaag kwam er een rapport uit met een best somber beeld over het racisme in het voetbal. Wat moet er nog meer gebeuren om daar iets aan te doen? En de omstreden Amerikaanse komiek Louis C.K. gaat weer in een megazaal optreden en op tournee door Amerika. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Donderdag 12 augustus. Nou, ik vind dat de studenten wel veel te lijden al hebben gehad over heel weinig versoepeling en heel veel onzekerheid. Ik snap dat het nodig is. Maar ik zou het ook wel weer heel leuk vinden om mijn studie voor te kunnen zetten. En dat lijkt weer te kunnen, want het mbo en het hoger onderwijs gaan na de vakantie weer open. Grotendeels volgens het oude normaal. Dan zal het kabinet, volgens Haagse bronnen morgenavond bekendmaken. En de Landelijke Studentenvakbond is blij. Ja, daar ging de vlag wel even voor uit bij ons. Maar ziet ook beren op de weg. Zo mogen er niet meer dan 75 studenten per collegezaal worden toegelaten. Ja, ik hoop wel echt dat dat uiteindelijk niet door blijkt te gaan. Omdat dat toch wel betekent dat waarschijnlijk veel studenten alsnog ook online onderwijs zullen krijgen. Omdat er best wel wat colleges zijn die met meer dan 75 mensen plaatsvinden. De versoepeling komt geen moment te vroeg, zegt deze psycholoog. Ja, wij zien best wel veel jongeren die met een subacute aanmelding worden verwezen door de huisartsen. Doordat de stemmingsklachten zo zijn toegenomen. Dat ze bijvoorbeeld zich suïcidale gedachten hebben. Morgen horen we dus meer op de coronapersconferentie met demissionair premier Rutte. Die was vandaag in Groningen, waar hij het aardbevingsgebied bezocht. U bent op straat aangesproken door mensen. Doet dat u nog wat u hoort? Dat doet me heel veel. Ik heb hier binnen echt verhalen gehoord. Dat is heel heftig. Maar veel bewoners hebben de goede hoop op een snelle hersteloperatie verloren. Straks gaat hier de riool er weer uit en dan heb je dit weer. Dan heb je weer geen buren. Wat? En er wordt alles beloofd en gedaan en het komt niks verder. Ja. Wat zou u willen van hem? Nou, dat is een keertje opschiet hier. En dat ze alles hier allemaal maar plat gooien en dan alles maar nieuw bouwen. Rutte kreeg ook te maken met een ander type teleurgestelde burger. Op Rutte! Anderhalve meter. Weg met de anderhalve meter! Weg met dit... Dat is al gebeurd. Kies geweest. Goed, allemaal met de radio naar buiten voor zover mogelijk. Want vanaf ongeveer nu is er een zwerm meteoren te zien. Die komen naar ons toe door de aantrekkingskracht van de aarde. En die komen met hoge snelheid onze dampkring in. En verbranden daar eigenlijk door de wrijving in die dampkring. En dat zien we dan als die vallende sterren. En hoe kun je die sterrenregen het beste zien? Hier wat tips van experts. Pak maar een lichtbed of een lichtstoel. En je hebt verder geen hulpmiddelen nodig, alleen je ogen. Nou, toch wel zeker 10 minuten en liefst nog wat langer je ogen laten wennen aan het donker. En dan kun je plotseling veel meer zien, ook vallende sterren. Buren hebben steeds minder contact met elkaar, dat blijkt uit een onderzoek. En kunstenaar Maarten Bel in Schiedam heeft iets bedacht om dat te veranderen. Een buurtplaatjesboek. Dus het idee is dat je bij een ondernemer, zoals een kapperszaak of bij snackbar de Pingwin, bij de fietsenmaker, dat je daar de plaatjes krijgt. En net als bij paninikaartjes zijn de buurtplaatjes ingedeeld in verschillende categorieën. Zoals mensen die iemands leven hebben gered. Het gaat verder dan dat je alleen dezelfde afkomst hebt of de leeftijd op dezelfde school zit. Maar dat er dus veel meer dingen zijn die mensen binden. Buurtbewoners reageren redelijk enthousiast op het initiatief, zag Editie NL. Oh ja, zij ken ik wel. Zij is heel actief in de buurt. Staat u ook in het boek? Weet ik niet, dat zou kunnen. Echt waar, in het buurtboek? Zo leren de buren u kennen. Oh, gezellig, maar de buren kennen me al. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen is er ook weer nieuws, dat staat dan in de krant. En daar is al in gekeken door Jeroen van Kan. Ja, dat klopt. Ik heb er even in gekeken. Besmettingen onder Marokko-gangers vliegen omhoog, kopt de Telegraaf. Nog geen 2 maanden nadat Marokko weer toeristen toeliet, schieten de besmettingscijfers in het land omhoog. Begin juli lag het gemiddeld aantal besmettingen nog rond de 1000 per dag. En nu is dat bijna 10.000. Bijkomend gevaar is dat de vaccinatiegraad erg laag is in Marokko. Half juni begon in Nederland een run op tickets naar Marokko. Voor de deuren van specialistische reisbureaus stonden rijen met mensen die graag terug wilden naar familie, zoals ze iedere zomer doen. Wie ging, liep een groot risico besmet terug te keren in Nederland. En dat is intussen ook te zien in de cijfers. Marokko stijgt de afgelopen tijd flink in de RIVM-ranglijst van landen waar veel reizigers besmet uit terugkeren. En dan nog een bijkomend gevaar. Ook in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland ligt de vaccinatiegraad onder het landelijk gemiddelde. Het verduurzamen van winkels in Nederland komt nauwelijks van de grond. Dat schrijft het AD op basis van een onderzoek van een vastgoedadviseur. Daaruit blijkt dat bijna 70% van alle winkelruimte geen energielabel heeft. Terwijl een eigenaar zijn winkel niet zonder zo'n certificaat mag verhuren of verkopen. Alle ongelabelde vierkante winkelmeters samen beslaan ongeveer 4000 voetbalvelden. De winkeliers die gebruik maken van die ruimtes kunnen niet voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat voorschrijft dat in 2030 de uitstoot van CO2 gehalveerd moet zijn. Volgens het onderzoek wordt het probleem mede veroorzaakt door het gebrek aan dwingende wetgeving van de overheid, waardoor vastgoedeigenaren en winkeliers het probleem straffeloos kunnen blijven negeren. Voorzitter PvdA werkt aan fusie met GroenLinks. Dat staat boven een interview in Trouw met afzwaaiend PvdA-partijvoorzitter Nelleke Vedelaar. Al sinds haar aantreden in 2017 probeert ze achter de schermen de geesten rijp te maken voor een fusie. Toen ik net voorzitter was, heb ik wel eens grappend gezegd: hoe leuk zou het zijn als ik de laatste voorzitter ben van de Partij van de Arbeid. Dat gaat in ieder geval niet gebeuren, want in oktober legt ze haar functie neer. Maar van de 6 kandidaten die zich hebben gemeld om haar op te volgen, is er maar eentje een uitgesproken tegenstander van een fusie. En die gaat het waarschijnlijk niet halen in de strijd. Trouw onderzocht de afgelopen tijd het draagvlak voor een fusie onder lokale fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid. Grofweg de helft van de ondervraagden was voor een fusie en ruim een kwart was tegen. Je kunt dus maar beter voor zijn als je de nieuwe partijvoorzitter wil worden. Tenzij de Partij van de Arbeid leden er heel anders over blijken te denken dan de partijbestuurders. En dat zou natuurlijk niet voor het eerst zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sheryl Crow was dat, Summer Day. Nou, dat klopte wel vandaag. Het is al bijna 5 maanden geleden dat we naar de stembus gingen en nog steeds is er geen zicht op een nieuw kabinet. Alhoewel er vandaag voorzichtig een volgende fase werd aangekondigd door informateur Hamer. De schrijfopdracht van VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag moet maandag worden ingeleverd. Ik ga erover praten met de politiek verslaggever Ewout Kiewit. Goedenavond. Hey Chris, goedenavond. Ja, nou ja, we weten het misschien nog, maar ik herhaal het maar even. Informateur Mariette Hamer heeft dit voorjaar zo'n beetje met alle partijen en het hele maatschappelijke middenveld wekenlang gepraat, maar daar kwam uiteindelijk niet echt veel uit. Dus toen werd bedacht dat Mark Rutte en Sigrid Kaag als grootste en één na grootste partij maar eens samen op papier moesten zetten waar ze het inhoudelijk over eens zijn. En daar zijn ze nu uit? Ja, bijna. Het is nog niet helemaal af, heb ik begrepen. Dus dit weekend wordt er nog aan doorgewerkt. Maar maandag dan moeten ze een zogenoemde aanzet voor een regeerakkoord inleveren bij de informateur. En dan komen ze ook bij informateur Hamer weer op gesprek. Ja. En Hamer heeft er in haar brief vandaag iets over gezegd. Ze heeft het dan over bouwstenen. En dat betekent eigenlijk dat het nog heel erg open is, omdat er ook nog met andere partijen gesproken moet worden. Ja. Die ook nog openstaan voor coalitiedeelname. En dat zijn dan de partijen CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Ja. En die moeten daar dan dus op gaan doorbouwen. Dus het is nog niet helemaal uitonderhandeld. Ze hebben ook niet veel weggegeven, omdat juist die echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Mm-hmm. Maar wat er dan wel ligt, dat zijn dan oplossingsrichtingen voor grote dossiers, wordt het dan genoemd. Mm. Dus waar in ieder geval deze twee partijen elkaar kunnen vinden. Ja, en wat ik zelf vanuit die partijen hoorde, is dat zij in ieder geval denken dat dit wel vaart in het proces gaat brengen. Oké, heel even de procedure, want ja, tot gisteren was het eigenlijk totaal stil, bewegingloos. En toen kwam de Tweede Kamer even in beeld, want de voorzitter van de Kamer die ontbood mevrouw Hamer. En dan opeens deze beweging. Is dat nu onder druk van de Kamer gebeurd, denk je? Ja, deels wel. Er was wel ongeduld. Hè. Dat merkte je inderdaad bij een groot deel van de oppositie. Die zeiden van ja, wat gaat er nu gebeuren? Je noemde het al 5 maanden. Mm-hmm. Is het al geleden dat die verkiezingen waren. Tegelijkertijd heeft Hamer wel gezegd in juni, toen ze met deze oplossing kwam, half augustus, dan moeten die onderhandelingen beginnen. En volgende week is het, als ik kijk naar de agenda, precies half augustus. Ja. Dus dat klopt dan wel qua schema. Oké. Goed, oplossingsrichtingen, bouwstenen. Wat voor stenen liggen er? Waar gaat het over? Ja, het gaat echt over de grote onderwerpen. Nou, deze week helemaal urgent gebleken, het klimaat. Ja. We hoorden ook Rutte begin van de week zeggen, als reactie op dat alarmerende VN-rapport, dat er wel echt een gat overbrugd moet gaan worden richting die doelstellingen, klimaatdoelstellingen voor 2030. Mm-hmm. En hij noemde daarbij ook nadrukkelijk een nieuw kabinet. Dus het lijkt dat de VVD daarin ja, misschien wel meer richting D66 is gaan bewegen, om dat klimaat in ieder geval heel erg bovenaan de lijst te zetten. Dus dat is er één. Mm-hmm. Stikstof is nog steeds heel urgent. En ja, D66, daar weten we van. Die zeggen de veestapel moet gehalveerd worden. Ja. Wil de VVD dat nu ook? En hoe ligt dat bijvoorbeeld bij het CDA? Dus dat wordt een spannend onderwerp. Ja, verder migratie en de wooncrisis. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen waar nu dus die oplossingsrichtingen voor bedacht zouden zijn. Ja, en oplossingsrichtingen, maar wat dan die richting is en bijvoorbeeld zo'n vraag op stikstof, of de VVD dan meegaat met zo'n idee van halveren van de veestapel. Dat soort details weten we nog niet, hè? Maar we weten wel dat ze het eens zijn over een oplossingsrichting, of ja, is het nog vager? Ja. En het woord wat jij zegt, oplossingsrichting, is al vrij vaag. Hè? Ja. Dus het betekent echt dat het nog heel erg ja, de basis is. En dus vooral ook omdat die andere partijen nog bij moeten aanschuiven. Dus de echte onderhandelingen moeten nog beginnen. Maar ze hebben dan een soort aanzet van ja, die kant moet het ongeveer opgaan. Oké. En dit hebben ze niet allemaal zelf gedaan. Hè? Er zijn groepjes met secondanten bezig geweest. Ja, inderdaad. Beide partijen hebben eigenlijk een groep van verschillende adjudanten aangesteld. Van Weyenberg bijvoorbeeld van D66 zat er voor financiën bij. Rob Jetten zat erbij. De klimaatwoordvoerders van beide partijen. De fractievoorzitter van de VVD, Hermans. Dus die hebben eerst gesproken. En eigenlijk deze week is het echt bij Kaag en Rutte gekomen. En zijn die nu nog echt de puntjes op de i aan het zetten met z'n tweeën. Ja, en kan jij nou, begrijp jij nou of kan je uitleggen welke stap er is gezet? Want ja, voor de zomer zat het eigenlijk muurvast. En was het de hele tijd van ik wil niet met die en ik wil niet met die. En ik bedoel, wat is er nu gebeurd waarom het nu misschien wel kan lukken om partijen bij elkaar te krijgen? Ja, wat je zegt, nou ja, voor de zomer was inderdaad dat heel erg het verhaal. Hè. De CDA zei we willen niet met twee linkse partijen. Twee linkse partijen zeiden we willen niet zonder elkaar. Ja. Er is nu wat meer tijd genomen, afstand genomen misschien ook. En die tijdsdruk die je dus ook merkt in de samenleving, maar misschien ook wel inderdaad in de Tweede Kamer bij die oppositiepartijen. Die tijdsdruk moet misschien ook partijen laten bewegen. En eigenlijk moet de informateur, moet Hamers nu ook echt voor het blok gaan zetten. Blijven jullie die blokkades opwerpen? Of wil je aan de slag met zo'n nieuw kabinet? Dus dat gaat ze echt komende week doen. In die gesprekken met die partijen. En dan hopen ze dat dit wat forceert. Zoals ik zei, hoor ik uit die twee partijen, uit D66 en VVD, wel dat zij denken dat dit wat er nu ligt die vaart gaat brengen. Mm-hmm. Maar of het dat ook echt doet, dat moet komende week gaan blijken. Dus de komende week wordt het gewoon echt spannend? Ja, de komende week wordt echt een spannende week. Omdat dus eerst maandag komen VVD en D66 op gesprek. En de dag daarna gaat Kaag met die andere vier partijen zitten. En dan gaat dus blijken of er misschien een partij afhaakt. Dat maakt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Want dan blijven er minder opties over. Ja. Of dat ze alle vier aan willen haken. En dan moeten er harde knopen worden doorgehakt met wie ze het gaan proberen. Ja. Durf je nog iets te voorspellen over wanneer we misschien een nieuw kabinet op het bordes zien staan? Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer. Ik heb in een eerdere voorspelling met collega's nog wel eens begin september ingevuld in een poeltje. Nou, dat ga ik in ieder geval niet meer winnen. Het lijkt er wel op dat het november gaat worden. November, oké. Ja, dan wordt het ook langer dan 2017. Hmm. Je merkt daarover dus ook wel chagrijn. Ook bijvoorbeeld dat het huidige kabinet nu nog demissionaire bewindspersonen aan het benoemen is. Hoe lang kun je nog wachten? Ja, dat besef, dat moet nu echt voor de versnelling gaan zorgen bij die partijen. Ja. Oké, even nog tot slot. Morgen ook weer een persconferentie van het demissionaire kabinet over de coronacrisis. Dat gaat vooral over het hoger onderwijs waarschijnlijk, hè? Ja, inderdaad. Daarvoor is het goede nieuws. Het hoger onderwijs en het mbo gaat open zonder 1,5 meter afstand. Waarschijnlijk wel een aantal beperkingen. Maximaal 75 studenten per collegezaal. Wellicht iets met testen en ventileren. Maar zij mogen nu eindelijk na 1,5 jaar thuis zitten weer naar college en naar de onderwijsinstelling. Oké. En festivals? Nee, geen festivals voorlopig. Eigenlijk buiten het onderwijs blijft die 1,5 meter ook overal gehandhaafd. Het enige positieve nieuws wat er nog wel is, is er voor de Formule 1-liefhebbers. Want bij de Grand Prix van Zandvoort, daar mag straks 2/3 publiek aanwezig zijn. En dat komt dan omdat het een zittend evenement is. Dus iedereen heeft een vast stoeltje. En daar kunnen ze dus met redelijk wat publiek die Grand Prix gaan houden. Oké, als tenminste die hagedis en die pad niet nog zand in de motor gaan strooien. Oké, hartelijk dank, Ewout Kiewit. En door, want morgen wordt een standbeeld van Elvis Presley onthuld in het Duitse Bad Nauheim, waar hij van 1958 tot 1960 in Amerikaanse dienst gelegerd was. Elvis-imitator Pim Maas heeft Elvis daar mogen ontmoeten. Goedenavond, Pim. Goedenavond. Ja, we hebben afgesproken dat ik Pim zou zeggen. Ja hoor, prima. Ja. Je was 14 toen je in Duitsland Elvis mocht ontmoeten, hè? Op die locatie waar morgen dat beeld wordt geplaatst. Hoe kwam dat zo? Ja, dat kwam. Mijn moeder had een café vroeger en er kwamen veel Amerikaanse soldaten. En een van die soldaten die was gestationeerd bij Elvis, bij de tankdivisie. Ja. En die hoorde dat ik de Nederlandse Elvis was geworden een maand daarvoor. En die had een demo gehoord en die was heel enthousiast. En dat heeft hij toen besproken met hem, dat hij die ontmoeting zo leuk vond. En toen de platenfirma waar ik voor werkte, begon te werken eigenlijk. Dat was RCA en die gaven al die platen uit van Elvis in Europa en door Amerika. Dus toen zijn die daar een beetje in de weer gegaan. En toen hebben ze dat uiteindelijk rond kunnen krijgen, dat die ontmoeting plaats zou vinden. Ja. En dan ben je 14 en dan mag je naar Duitsland. En dan sta je daar opeens oog in oog met Elvis zelf. Hoe was dat? Met de Big Boss, ja. Ja, ik kwam bij het huis, want hij woonde niet op de kazerne met zijn ouders. Tenminste, zijn moeder was pas overleden, maar zijn vader en zijn grootmoeder die woonden daar. En toen ging de deur open, toen kwamen twee kasten van bodyguards naar buiten, wat ik wel wilde. Ik zeg, ik heb een ontmoeting met Elvis. Zegt hij, ja, zegt hij. Dat zeggen ze allemaal. Ja. Zou ik ook gezegd hebben, ja. Ja. Ik zeg, nou, sorry, maar het is echt zo. Ik zeg, ik zit bij dezelfde platen weer. Maar dus ging de deur dicht. En even later kwam de deur weer op dat er open. En daar stond Elvis. Ja. Heel aardig, heel sympathiek. Ik was ontzettend nerveus natuurlijk. Ja. En die man die had zo een prettig gevoel over zich, dat die nerveuzeheid, die was zo weg. Er was zo'n gemoedelijke sfeer in een hele korte tijd. Ja. Want jullie hebben ook nog samen muziek gemaakt, hè? Dat klopt. Ik wist niet dat Elvis piano speelde. En toen dook hij achter de piano en toen hebben we een paar nummers samen gezongen zijn. Die toen in die tijd bekend waren. Baby, I Don't Care, onder andere. Ja. En ja, dat was, het sfeertje was geweldig. Ja. Heb je er wat aan gehad in je carrière? Heb je tips van hem gekregen? Ja, ik heb er enorm veel van meegekregen. Ten eerste, hij zei ook, hij zegt, Pim, alles wat je doet met muziek, hij zegt, zorg dat je invloed blijft houden wat je wel of niet op de plaat wil zetten. Ja, ja. Hij zegt, laat niet de producers alleen maar doen wat zij mooi vinden. Hij zegt, jij moet het zingen. En daar heb ik altijd enorm veel herinnering aan. En dat was een gouden waarheid die hij naar voren bracht. Ja, nou ja, of omdat zelf altijd gelukt is met die Colonel Parker achter hem, dat is weer een dat ander was, verhaal. Ja, dat was niet zo succesvol. Nee, goed. Nou, geweldig, Pim. We gaan even naar hem luisteren. Een nummer uit de tijd waar we het over hebben, toen hij in Duitsland was. Wooden Heart, Muss ich denn. Can you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood and I don't have a wooden heart. Muss ich denn, muss ich denn zum Städtelehinhaus? Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. Muss ich denn zum Städtelehinhaus? Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, wie du wirklich sollst. Wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a word. Ach ja, der Elvis. Herat, de op twee na grootste stad van Afghanistan, is vanavond veroverd door de Taliban. Mensen willen vluchten, want het gaat ontzettend snel met die opmars van de Taliban. Maar hoe verlaten ze het land? De familie van Akmal zit op dit moment vast in de hoofdstad Kabul en hoopt het land veilig te kunnen verlaten. En Akmal, We hebben afgesproken dat we alleen je voornaam noemen, is bij mij in de studio. Goedenavond. Goedenavond. En op enige afstand luistert journalist Sinan Can mee, via zijn netwerk in Afghanistan de gebeurtenissen op de voet volgt. Goedenavond, Sinan. Dag, Chris, hallo. Ja, Akmal, wie van jouw familieleden zitten op dit moment in Kabul? Mijn moeder en mijn broer, zijn vrouw en kinderen. Oké. Okay. Die wonen nog in Kabul. Die waren in Helmand. En waar, Helmand is in het zuidwesten van Afghanistan. Dichtbij Kandahar. Ja. Uruzgan in de buurt. Ja, ja. Dus daar werd het aangevallen. En het werd steeds erger en erger. En het werd ook van boven gebombardeerd. Mm. Van Afghaanse vliegtuigen en ook Amerikaanse vliegtuigen. Want de Amerikanen helpen nu alleen maar via de lucht. Ja. En ze kwamen ook steeds in een huis, die Taliban, waar ook vrouwen en kinderen in zijn. En vanuit daar gingen ze naar de regering schieten. En van de lucht zien ze dat wel. En dan werd het ook daar gewoon gebombardeerd. Hmm. En ja, die vrouwen en kinderen zitten te schreeuwen. En ja. Ja, die zijn doodsbang. Doodsbang, ja. En toen zijn ze gevlucht naar Kabul. Was dat moeilijk om vanuit Helmand naar Kabul te komen? Het was heel moeilijk onderweg, omdat mijn broer bij justitie werkte. Dus het was ook voor hem heel gevaarlijk. En omdat hij ook heel veel die Taliban gestraft heeft, was de kans groot dat hij gewoon opgepakt wordt en vermoord. Hmm. Zijn 6 kinderen, zijn vrouw en mijn moeder, we hebben in zijn 3 verdeeld. Dat we niet tegelijk alle gezinsleden verliezen. Ze hebben zijn in groepjes gegaan. In groepjes gegaan, ja. Naar Hoe Kabul. Gaat het nu met ze in Kabul? Het gaat nu een stuk beter. Ja, ze zijn een beetje in een rustig gebied waar het tenminste niet gebombardeerd wordt. Hmm. Maar ja, dat weten we niet hoe lang dat gaat duren. Nee, gaat duren, natuurlijk niet. Werden zij overvallen door die enorm snelle opkomst van de Taliban? Of zagen zij het wel aankomen? Nee, dat was niet te verwachten. Nee. Hmm. Het is heel ver gegaan. Voorheen gingen ze ook aanvallen op die grote steden. Maar dit keer kwam het heel hard aan. En dat had niemand verwacht. Hmm. In een hele korte tijd, in binnen 10 dagen ongeveer, hebben ze hele grote steden veroverd. Ja. En vooral vaker die Taliban vooral straffen of vermoorden mensen die met de regering hebben gewerkt. Zoals jouw broer. Zoals mijn broer. Ja. Willen ze het land uit nu? Ze willen wel het land uit, want het is levensgevaarlijk. En hoe zou dat moeten? Ik weet geen enkele manier, nee. Nee. Ik weet het echt niet. Kan jij iets voor ze betekenen van hieruit? Probeer je dingen? Het is ook via internet is ook zo moeilijk contact te maken, want die verbinding is ook zo slecht. En één keer in de zoveel tijd probeer je het en geen verbinding, dan maak je toch zorgen dat er iets gebeurd is. Ja. Ik weet geen enkele manier hoe ik ze uit het land kunnen krijgen. Nee. Sinan, jij hebt veel contacten in Afghanistan. Wat weet jij, wat zijn op dit moment mogelijkheden om te vluchten? Nou ja, ik was er 3 maanden geleden in Herat, eigenlijk. Voor opnames van een nieuwe docuserie. En dat was rond 1 mei, Chris, toen de Amerikanen begonnen met de terugtrekking. Ja. En je voelde al bij de mensen van, waar gaat het eigenlijk naartoe? En in Herat heb ik een aantal mensen gesproken die toen ook tegen mij zeiden, ja, mochten ze deze stad innemen, dan moeten wij vluchten. En dat ging om een docente die lesgeeft op een meisjeslyceum, die al eerder was gevlucht naar Iran en weer terug was gekomen nadat de Taliban was verdreven. Ik kan geen contact met ze krijgen nu, Chris, vandaag. Mm. Want ze hebben die stad veroverd. En wat ze dus ook doen is die gsm-masten neerhalen, zodat er ook geen contact is met de buitenwereld. Nee. Dus dat er ook niet van binnenuit verslag wordt gedaan wat er gaande is in die stad. Ik heb wel een aantal filmpjes gezien. Ja, en mensen proberen, als je dicht bij de Iraanse grens bent, dan proberen ze via land richting Iran te vluchten. Ja. Als je in het noorden zit, zie je mensen die richting Tajikistan vluchten. Zit je bij de Pakistanse grens, dan gaan ze richting Pakistan. En wat er nu op dit moment gebeurt, is dat er in elke dag in Turkije rond de 2.000-3.000 Afghanen binnenkomen. Ja, via de stad Van, helemaal in het oosten. Ja, ik zag daar beelden van, maar je weet niet wat je ziet. En dan zie je een vlakte, ja. En dan zie je een enorme stroom mensen gewoon binnenkomen. Ja, ja. Ja. Ze hebben het over 2.000-3.000 elke dag. Ja. Wat nu binnenkomt en wat dan ook weer richting het westen gaat. Ja. Om zich op te maken om richting Europa te gaan. Ik bedoel, dat is natuurlijk. En Iran laat ze er allemaal door. En die zegt ook: zolang je hier niet blijft en op doorreis bent naar Turkije, vinden wij het prima. U gaat uw gang. Ja. Is er een beeld van hoeveel mensen er op dit moment op de vlucht zijn? Nee, maar het is zodra natuurlijk nog meer steden en vooral Kabul in handen van de Taliban valt, dan is het echt niet meer te overzien. Dan zou het misschien over 1 miljoen mensen misschien wel meer hebben. Een miljoen mensen? Een land waar 29 miljoen mensen wonen er, waarvan, ja, laten we zeggen, toch een kwart tot een derde echt zeker geen Taliban-gezinde mensen zijn. En los van of je nou wel of niet voor de overheid hebt gewerkt, mocht je een Hazara zijn, hè, een etnische minderheid, ja, die ook nog Sjiïtisch is, namelijk, ja, sectarisch ook anders. Ja, die mensen die kunnen helemaal niet meer blijven. Nee, is dat ook jouw indruk, Akmal, dat het zoveel mensen zouden kunnen zijn die weg willen uit Afghanistan? Ja, het zijn grote getallen. Ja, maar het is zo moeilijk om weg te gaan. Mm-hmm. Veel meer grotendeel van die mensen redden het niet financieel niet. Ze kunnen niet weg. Of zo is, er zijn ook in de provincie waar ik nu vandaan kom, zijn er heel veel mensen ook uit het huis gehaald. En ze kunnen geen kant op van die provincie. Alle grenzen van deze provincie hebben ze veroverd in handen van Taliban. Alle grensposten zijn in handen van, ja, Taliban. Ja. En ze kunnen niet uit het gebied en worden ze uit het huis gehaald. Hm. En verdwijnen ze. Of voor de kinderen worden ze ook doodgeschoten. Huh. En jouw familie, die is nu in Kabul. Hebben zij daar dan weer familie die ze opvangt? Waar leven ze van op dit moment? Ja, we hebben een neef die een klein huisje voor tijdelijk hebben aan hun nu gegeven. Maar nu weten we niet hoe lang mogen ze in dat huis blijven. Hmm. Dus in Kabul wordt het steeds veel drukker. Waarin in hele land wordt het zo oorlog gevoerd. En al die mensen waar het veilige gebied in de hoofdstad is, iedereen gaat naar de hoofdstad. En daar is het ook nu moeilijk om een huisje of een kamertje te vinden. Ja. Even kort tot slot, Sinan. We hebben natuurlijk bericht gehad deze week dat eerst de Nederlandse regering zei, ja, we willen zelfs nog mensen terug gaan sturen naar Afghanistan. Dat is nu weer teruggedraaid. Wat zou er hier vanuit het Westen kunnen gebeuren op dit moment, denk je? Nou ja, kijk, er is gewoon vanaf het begin natuurlijk al een weeffout geweest. Zonder plan een land binnenvallen. En dan na 20 jaar ga je weer zonder plan weg. Hmm. En ik dacht de hele tijd met Joe Biden, heel eerlijk, Chris, dat hij het zou dwingen, af zou dwingen. Namelijk zou zeggen, weet je, jullie gaan aan tafel zitten. Ja. En we gaan pas van tafel af als er gewoon een goed vredesakkoord ligt. En wij gaan erop toezien. Ja. Dat ook wordt nageleefd. Maar ja, ze vertrekken als een soort dief in de nacht. En nu wordt er een afgezante gestuurd naar de Taliban om met ze te praten van, kan het een tikkeltje minder? Ja, dat werkt niet meer. Nee. Die mensen die voelen het aan. En die hebben ook altijd gezegd, jullie hebben wapens en het geld, maar wij hebben tijd en geduld. Wij wachten rustig. Ja, wij wachten rustig af. Ja. En ons momentum komt en die is dus nu aangebroken. Oké. Hartelijk dank, Sinan Can en Akmal hier in de studio. Cyclone. Every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. New York's the place where everybody's here from the human race, where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. Going back to Brooklyn, see my old friend, all the way back through the streets of Gravesend. Get up on the subway, I can read the old signs. Traveling down through the Coney Island of my mind. New York's my home. New York's my home, sweet home. And every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. The place where everybody's here from the human race, where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. That's why I love this roller coaster town. That's why Garland Jeffries roller coaster town. Een dag voor de Eredivisie begint ligt er een opvallend rapport over discriminatie in het professionele voetbal. 4 op de 10 profvoetballers zegt dat racisme en discriminatie nog steeds vaak voorkomt. En 1 op de 7 heeft er zelf last van. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut. Ondanks de beloftes van de KNVB om er iets aan te doen, is er dus zeker nog niet genoeg veranderd. Ik ga daarover praten met Houssin Bezaai. Hij is programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB. Goedenavond, meneer Bezaai. Goedenavond. En hoogleraar recht en sport Marjan Olvers. Zij is ook lid van de commissie Mijnals, die zich inzet voor de bestrijding van racisme in voetbal. Goedenavond, mevrouw Olvers. Goedenavond. Ja, meneer Bezaai, u bent zelf profvoetballer geweest en hebt ook te maken gehad met racisme, heb ik begrepen. Wat hebt u daarvan meegemaakt? Nou ja, ik gaf wel aan dat het, net zoals nu, vervelende bewegingen zijn waarbij je dus op je uiterlijk wordt afgeserveerd en heel veel over mijn afkomst. En ik zal het allemaal niet herhalen, maar het waren allemaal vreselijke niet, dingen. Nee. Alleen ja, in die tijd had je wel dat je dacht van, ja, dat hoort bij het professioneel zijn. En je accepteerde het en het gleed ook, zeg maar, bij mij in ieder geval van me af. Omdat ik ben een heel optimistisch persoon en ik liet me niet echt intimideren door dat soort dingen. Maar ik gaf ook uit het gesprek aan, als je dan vader bent en wordt en dan op een gegeven moment komt je zoon van 12 thuis en die vertelt je dan dat hij voor kut Marokkaan uitgescholden is en dat hij ontdaan is en dat je dan denkt, jeetje, dit doet me wel heel veel. En dat is iets wat me bij is gebleven. En het toeval was zo dat ik een paar maanden later het aanvalsplan ging leiden. Dus toen dacht ik van, nou, dit is een goede motivatie. Ja, nou, motivatie prima. Aanvalsplan natuurlijk ook een goed idee, maar ja, hoe leest u dan zo'n rapport? 1 op de 7 voetballers heeft er nog steeds last van. 4 op de 10 zegt dat het nog veel voorkomt. Maar er zijn ook veel voetballers die zeggen, ja, we durven het er eigenlijk nog steeds niet over te hebben. Hoe leest u dit? Ja, nou ja, het is voor mij ook wel iets wat ik wel verwacht had. Het is niet dat we de oplossing al voor ons hadden. Het is wel hetgene dat wel mij op een gegeven moment wakker schudde en dacht van, nou, dan moeten we in gesprek gaan met de spelers. En niet over de spelers praten en ze een aanvalsplan voorleggen, maar gewoon echt in gesprek gaan. Dus we hebben voor de vakantie, voor mij dan in ieder geval, ben ik langs geweest bij een club en hebben we onwijs mooi gesprek gehad met spelers, waarbij dus ook de trainers, maar ook de algemeen directeur bij aanwezig waren. En wat je daar zag is dat je dus in plaats van een presentatie een gesprek met elkaar aangaat en dat je ook dingen ophaalt bij spelers, hun ervaringen, hun minder goede ervaringen. Ja. En daar gaat het ons om. Dat je dus ook gaat kijken van hoe kijken voetballers hier tegenaan. En dat je het taboe wilt doorbreken. Ja. En dat je in gesprek moet gaan om stappen te gaan maken. Ja, mevrouw Olvers, u zit dus in die commissie Mijnals. Die is al een paar jaar bezig. Hè? Onder andere ook sinds dat incident met Excelsior-aanvaller Ahmed Mendes Morera. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd sindsdien? Is er voldoende gedaan? Nou, zoals net werd verteld, is er een heel aanvalsplan gekomen. Ja. Met een enorm veel punten die daarin staan. De straffen zijn bijvoorbeeld ook verhoogd. Er wordt hard gewerkt aan allerlei technische oplossingen. Bijvoorbeeld om mensen goed te kunnen identificeren. Het is een aanvalsplan met een enorm veel aantallen punten. Maar we moeten wel constateren dat we er nog niet zijn. Ik wil nog wel ook even een opmerking plaatsen, omdat er wordt nu gesproken over een rapport. Ja. Het rapport heb ik nog niet gelezen, alleen een factsheet. Het is ook niet openbaar gemaakt. Ja, nee, ik heb ook die paar conclusies gelezen, of die paar cijfers. Ja. En dat is natuurlijk wel schrikbarend, maar schrikbarend vind ik op zichzelf ook dat maar 118 van de ruim 1000 spelers eigenlijk heeft gereageerd. Ja. En dat doet mij als wetenschapper ook wel afvragen van waarom hebben de rest niet gereageerd? Is daar een bepaalde objectieve reden voor te vinden, bijvoorbeeld? Dus ik ben ook wel heel nieuwsgierig naar het volledige rapport, waar mogelijk ook de onderzoekers hier meer duidelijkheid over geven. Ja, nou dat aanvalsplan en ook de dingen waar u mee bezig bent, ik heb begrepen dat zich vooral richt op een aantal punten, namelijk de sancties, het straffen, de pakkans, zorgen dat mensen die zich racistisch uiten op de tribune of zo, dat die gepakt worden. Kleur in het management, in de organisatie en bewustwording. Op welk punt gaat het nou nog het meest mis van die vier? Nou, wat je ziet is dat je natuurlijk zo goed bent als je laatste incident vaak. Hè? Want dat haalt zoveel naar boven. En zoveel verdriet en narigheid. Dus dat we ons daar natuurlijk enorm op focussen. Maar het is iets van de langere adem. Mm. En ik vind het heel een mooi idee bijvoorbeeld. En dat blijkt ook uit de wetenschap dat je daar vaak het meeste mee bereikt. En dat zit toch wat meer op die zachte kant, is inderdaad het gesprek aangaan, het met elkaar over hebben. En in breder perspectief. En een ander punt waar wij als commissie Mijnals ook erg op hebben ingezet de afgelopen tijd, is ervoor te zorgen dat de KNVB-organisatie, maar ik zeg hier met nadruk ook de betaald voetbalclubs in de top, en dan heb ik het over bestuurders, dan heb ik het over het management, maar dan heb ik het ook over de trainingsstaf, veel diverser wordt van aard, waardoor er een beter je kan eigenlijk niet meer verkopen dat er zoveel spelers van allerlei kleur en afkomst en dergelijke op het speelveld rondlopen, maar dat je dat uiteindelijk niet terugziet in de top van de organisatie. Nee. En ook daar wordt hard op ingezet. Ja, want meneer Bezuij, wat gebeurt daaraan vanuit de KNVB? Hoe zit dat in het aanvalsplan? Waar loopt u tegenaan? Kijk, als je het gaat hebben over wat we net al benoemen, het stukje diversiteit en inclusie. Want daar is de commissie vanaf dag 1 enorm mee bezig geweest. En heeft ook een aandeel daarin om ervoor te zorgen dat wij als KNVB ook een voorbeeld moeten zijn. Ja. De constatering was ook zo dat het natuurlijk niet een afspiegeling was van wat er op het veld liep. Maar hoe gaat het ermee met de verandering daarin? Dat gaat op daarin zich de goede kant op, want we hebben een beleid aangenomen. Er is gewoon ook een beleid aangenomen waarbij we dus hebben gezegd dat we een aantal quota moeten halen. Dus we moeten ook gewoon kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook de mensen welkom kunnen heten. Dat het voor de mensen ook eigenlijk heel makkelijk wordt om ook bij de KNVB te solliciteren. Want het moet ook uitnodigend zijn. Mensen... En ziet u al resultaten van dat beleid? Ja, nee, absoluut. Kijk ook bijvoorbeeld naar de opvolger van Erik Gudde. Hmm. Dus dat is ook wel iets wat dankzij het beleid. Maar ik zie het ook in de organisatie. Ook hoe collega's met elkaar omgaan nu. En ook dat we elkaar attenderen op functies. En dat er echt wordt gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we iedereen die bij de KNVB wil werken, dat we die ook uiteindelijk bereiken. Dus er worden hele mooie stappen gemaakt, absoluut. Ja, en even over die pakkans, mevrouw Olvers. Want gebeurt daar voldoende aan? Kan het? Ik bedoel, mag je bijvoorbeeld gewoon een camera op een tribune zetten om te zorgen dat je mensen kan herkennen? Ja, dat mag, hè, want er is er natuurlijk een groot veiligheidsbelang mee gediend. Niet alleen op het terrein van racisme, maar breder dan dat. Hè. De hooligans die zich nog ook wel eens gedragen. Niet alleen overigens met spreekoren. Maar wat je daar probeert te doen, is mensen te identificeren. Omdat je wil dat degenen ook gepakt worden die zich daadwerkelijk ook zo hebben geuit. En dat betekent een zware investering in bijvoorbeeld technische hulpmiddelen. Ja. En dat niet alleen, maar ook de wens en de wil van het Openbaar Ministerie om bijvoorbeeld te gaan vervolgen. Deze beide zaken, het laatste is wel dat in een laatste tijd daar wel weer strakker op gestuurd wordt. Dus dat is ook wel een winstpunt. Maar het goed identificeren van personen blijft toch altijd wel problematisch op dit moment. Goed, nou ja, er gebeurt heel veel en er moet nog veel meer gebeuren. En ik wens u beiden daar veel succes mee. Hoesin Bezaai en Marjan Olvers, hartelijk dank. Dank je. En door met het laatste onderwerp van dit donderdagse oog. Het is nog maar 4 jaar geleden dat comedian Louis C.K. bekende dat hij zich seksueel grensoverschrijdend gedragen heeft tegenover vrouwen. Als in masturberen in hun bijzijn waar ze niet om gevraagd hadden. 4 jaar heeft hij bijna niet op podia gestaan, maar morgen start zijn comeback tour in New York in Madison Square Garden. En dat is een grote zaal hoor. Humoronderzoeker aan de Universiteit Utrecht, Dick Zijp, volgt Louis C.K. al langere tijd en is in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe ging dat ook alweer met Louis C.K.? Nou, Louis C.K., een ontzettend populaire comedian, ook steeds meer in Nederland, werd gelobbyd om hem ook naar Nederland te krijgen. En dan spreken we nog over 2016. Is hij ook in Nederland geweest. In Ziggo Dome heeft hij gespeeld. Nou ja, een hele bekende comedian, maar op een gegeven moment beschuldigingen van vrouwelijke comedians. Dat hij zich inderdaad, zoals je zei, seksueel grensoverschrijdend gedragen had, heeft hij bekend. En toen heeft hij gezegd, ik zal mij. Nu is voor mij de tijd gekomen om te luisteren, om even niet in de spotlight te staan. Ik moet er wel bij zeggen, in het NOS, een nieuwsberichtje dat vorige week naar buiten is gekomen, stond ook eigenlijk dat Louis C.K. dus ook buiten de schijnwerpers is gebleven eigenlijk. Dat is niet helemaal waar. Hij heeft een comedy show gemaakt die wel gewoon te zien was, alleen niet precies. Op het podium. Ja. Ja, precies. Dus hij staat op Spotify bijvoorbeeld met met een voorstelling. Ja, waarin hij het ook heeft over dat seksueel grensoverschrijdende gedrag. Ja, maar hij had ook veel tijd om te luisteren, want hij mocht niet meer op Fox. En hij werd door allerlei Netflix, gooide hem er ook af. Hij had het best rustig. Hoe ben je verrast dat hij weer op het podium klimt? Nou, ik ben dus eigenlijk niet zo heel erg verrast, omdat hij dus eigenlijk niet echt helemaal weg geweest is. Ik bedoel, hij heeft geen grote tournees gemaakt. Maar hij is 9 maanden nadat hij die bekentenissen heeft gedaan, trad hij alweer op in comedyclubs. Kwam ook wel wat kritiek op. Is ook nog een schandaaltje geweest dat te maken had met grappen die hij gemaakt heeft over mass shooting. Die toen geweest is. Dus ik ben niet heel erg verbaasd dat hij weer gaat optreden. Het is wel interessant, denk ik. Waarom is het interessant? Wat ik vooral interessant vind, is eigenlijk om te zien hoe die nu. Want ik heb die special ook geluisterd, die nu op Spotify staat. Sincerely Louis C.K. heet die. Vorig jaar uitgebracht. En je ziet dat hij daar eigenlijk een beetje ook kapitaliseert, eigenlijk op dat seksueel grensoverschrijdende gedrag. Doordat je merkt natuurlijk dat. Het publiek verwacht natuurlijk dat hij daar iets over gaat zeggen. En die spanning merk je als je naar die special luistert. En hij zegt er meteen iets over als hij het toneel opkomt. Namelijk? Dan zegt hij, hoe was jullie afgelopen 3 jaar? Zegt hij dan, zoiets. Ja. Nou, en dan merk je dat er een enorm. Dat er een enorm uitzinnig gelach op. Dus je voelt die enorme ontlading van spanning. En het is interessant, want toen Louis C.K. in 2017 dus van het toneel verdween voor op zijn minst een tijdje. Nee. Toen is er ook veel debat geweest over hoe moeten we hierover denken. En Rutger Lem schreef bijvoorbeeld een heel interessant stuk in de Volkskrant, waarin hij zei. Louis C.K. die was altijd zo authentiek en zo eerlijk. Hij leek zo eerlijk, maar nu is hij eigenlijk ontmaskerd. En wat je nu ziet is dat die show heet, die hij nu gemaakt heeft vorig jaar, die heet Sincerely Louis C.K. Daarin laat hij dus eigenlijk. Ja, hij kapitaliseert eigenlijk een beetje op dat seksueel grensoverschrijdende gedrag door feitelijk te zeggen, nu zien jullie de echte eerlijke Louis C.K. die ook nog eens gaat Vertellen over dat misbruik wat ik gepleegd heb. En moeten we dat dan geloven? Of staat daar dan ook weer een artiest die gewoon een kunstwerk aan het maken is? Ja, nou ja, ik denk eigenlijk allebei. Hè. Wat interessant is aan cabaret en comedy, natuurlijk was ook de discussie, ja, moet je nog wel naar Louis C.K. gaan? Moet je de comedian niet onderscheiden van het werk? Het interessante aan comedy is dat die twee natuurlijk gescheiden zijn, maar ook niet weer zo strikt. Want comedians die verwijzen ook en spelen ook met hun publieke imago. En dit is natuurlijk iets wat iedereen meegekregen heeft. Dus ja, je verwacht dat hij daar wat over gaat zeggen. En wat je ziet in die laatste special is eigenlijk dat hij er op zijn eigen vrij harde, een beetje cynische manier grappen over maakt. Ja, dus hij komt niet met een soort boetedoening. Ja, en dat is wel redelijk voorspelbaar binnen de persona die hij van zichzelf altijd creëert op het podium. Want dat was keiharde, cynische. Ja, cynische, een beetje humor. Ja, een beetje zichzelf beklagende man. En je ziet eigenlijk dat dat nog steeds zo is. En dat, ja, dat zal ongetwijfeld ook, en dat heeft het ook wel gedaan, ook weer felle reacties oproepen. Want ja, je kan ook daarop reageren door te zeggen, nou ja, hè, er is niks van boetedoening of wat dan ook. Ja. Je kunt ook zeggen, nou ja, het is humor en we geven hem die morele vrijheid op het podium. Ja, want je zegt, ja, bij comedians is dat natuurlijk ingewikkeld, want die spelen ook met hun eigen persoon. Ja. Vorige week werd bekend dat er een nieuw werk van Louis Ferdinand Céline is gevonden. Iemand die ook verschrikkelijke dingen heeft gedaan, al was het omdat hij een antisemiet was, ja, maar prachtige boeken heeft geschreven. Daarvan wordt dan heel vaak gezegd van ja, je moet dat werk gewoon scheiden van de auteur. Dat werk is er, dat is ons. Ja. En dat is een prachtig boek. Kan dat dus bij een comedian? Nou ja, het kan tot op zekere hoogte. Hè? Dus je kunt, het is absoluut waar dat je de persoon van de comedian en het werk, of de persona die de comedian op het toneel zit, die vallen niet helemaal samen. Maar je kunt ze ook niet helemaal scheiden. Want comedians, het is ook wel gewoon die comedian zelf die daar in persoon op toneel staat. Wat nog weer iets anders is als bij een schrijver natuurlijk. Precies. En toen C.K. even van het toneel verdween, schreef ook Micha Wertheim, de cabaretier, een stuk in NRC, waarin hij eigenlijk het punt maakte van we moeten het werk scheiden van de persoon. Ja. En ik ben nog steeds heel benieuwd wat Louis C.K. gaat maken. En hij zei toen ook, ja, dat seksueel grensoverschrijdende gedrag, dat is iets tussen de slachtoffers en Louis C.K. en daar ga ik me verder niet mee bemoeien. En toen ik dat las, dacht ik wel ja, maar dan maak je er eigenlijk een puur private zaak van. Maar het is natuurlijk ook een publiek schandaal geweest. En een comedian op het toneel heeft een podium en zal daar ook op de een of andere manier op reageren. Hmm. Dus het is niet zo simpel als dat je helemaal kunt zeggen van Oké, dat is gebeurd en dat werk is iets totaal anders. Nee, die comedian zal daarnaar verwijzen. En dat zag je ook in die special die hij vorig jaar heeft gemaakt. Het publiek verwacht ook dat hij er iets over gaat zeggen. Ja. Ja. Maar je zei net, ja, dan kan je zeggen van ja, dit is geen boetedoening. Moeten we dat dan verwachten? Moeten we dan een boetedoening verwachten? Nou ja, ik denk dat het dus niet dat is, gek dat is als niet je zijn baan boetedoening. Zijn baan is grappen maken. Ja, zijn baan is grappen maken. Nou ja, ik kan me in elk geval heel goed voorstellen dat er mensen zijn die nu de, in elk geval die show die ik al heb kunnen zien, hè, van vorig jaar, die zien en zeggen van ja, ik vind dit eigenlijk, ik wil hier eigenlijk niet naar kijken nu ik weet wat hij gedaan heeft. Maar dat staat iedereen vrij. Dat staat iedereen vrij. Maar het is zeker natuurlijk niet zo dat een comedian verplicht is om een boetedoening te ondernemen op het podium. Nee, zeker niet. Nee. En het feit dat hij nu toch dus gewoon die tour gaat, dat hij kennelijk gewoon geboekt is in allerlei grote theaters in Amerika. Ja. Wat zegt dat over de zogenaamde cancelcultuur die er is? Ja, dat is interessant. Ik zou zeggen dat het eigenlijk wel een aanwijzing is. En dat heb ik al vaker verkondigd hoor. Dat die cancelculture, het is sowieso een heel breed en onduidelijk begrip. Hè? Alles lijkt eronder te kunnen vallen van inderdaad een comedian die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont tot we zouden bepaalde grappen niet meer mogen maken. Maar ik vind dit wel een interessant voorbeeld van ook een comedian die niet alleen een harde grap gemaakt heeft, maar dat er zelfs onthullingen zijn over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Ook die comedian kan een comeback maken, is misschien nooit helemaal weg geweest. Misschien voor een wat kleiner publiek, maar van echte canceling is zou ik zeggen, hier geen sprake. En nou ja, ik hoop dat dat idee van dat die cancel culture, dat toch wel meevalt. Dat iets meer was van de week een stuk in The Guardian, waarin ook gezegd werd, cancel culture, het is er eigenlijk niet echt. Oké, nou ja, goed. We moeten nog zien of hij veel kaartjes gaat verkopen natuurlijk. Ben benieuwd. Hartelijk dank. Over Lucy K. had ik het met Dick Zijp. Dit was het Oog. Morgen zit hier Simone Wijmans. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte,